أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الأفديت فلندريمت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti fale dhe udhëzim e kërkojmë Salavatet, salamat, përshëndetjet më të mira Mi pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafan Alehi salatu e selam Shokove të ti, familës të ti dhe çdo muslimani I cili e ndjek rrugën e ti më të mira Dirë në ditën e fundit të kësaj bote Dhe ndëruar vezë dhe vazhdojmë në vazhdën e të folurit mbi ateizmin Dhe çka ka të baje me ateizmin si plotësim i vargut të cilën kemi mbajt mbi emrat dhe cilësitë e Zotit ton subhanahu wa taala. Përmendëm se qëllimi nga ky varg nuk është që ne të orvatemi dhe të zbrazim takatet tona për ta bind ateistin se ekziston Allahu subhanahu wa taala, nga se kjo është një çështje e cila s'ka mundësi njeriu edhe me mohuan nga vetvetja, nga vetja e vet, por se qëllimi është që ne të plotësojmë fotografinë ton si besimtar Se Allahu Gjele Gjelaluhu kur e ka zbrit Kur'anin I ka mbrojt të gjitha qështjet të cilat kanë të bajnë me, kanë të bajnë me besimi Dhe gjëja më e madhe që ka mundësi njeriu me mbrojt është qështja e Allahu Subhanehu Vëtjale Qështja e egzistencës të ti, qështja e krijimit të ti, qështja e të qenurit aj drejtues I univerzit Dhe pas taj vinë edhe ato besimit të cilat ne kemi marrë nga shpalli Allahu Subhanehu Vëtjale prej emra dhe emrave dhe të drejtave të Allahu të bareke vë tjala argumentet për Allahu të bareke vë tjala të ndëruar vezër janë shumë si që ka thonë Shejkhu Islam të Taimije gjdo gjësh ka krijuar Allahu Gjelluala është argument për Allahu subhanahu vë tjala mirë po Allahu Gjellalu ka bërë disa prej argumenteve më të dukshme se ta se sa të tjerat andaj tha Ibn Qayyim El Jauziye ka dy mënyra për të argumentuar Allahu të bareke vë tjala njëra është më e larta se tjetra Por se një, e dyta e cila është më pak Se sa më e larta është më e dukshme se sa më e larta Pra argumentimi për Allahun të bare kjo dhe tjara Bëhet në dy forma Forma e parë është me mor argument zotin për krijesat Dhe kjo është forma më e lartë Por se kjo nuk është shumë e dukshme të kënjërzit Nga se njësë tonë që po më argumenton atë Për të cilin ne po kërkojmë argument Aba Edhe kjo është argument të kënjërzit të cilat I njohin gjërat holl Si që ka thonë Ibn Qayyim el-Jauziye Kjo është argument të pejgamberët Alehimu salatu Veselam Sikur që ka thonë Allahu të bare kjo vëtjala E fillahi shek A ka mundësi dikush me dishun Allahu në gjelalu Nga se baza e gjitha gjërave është Allahu të bare kjo vëtjala Në munges të besimit në Allahun Pra supozimi Sikur ta supozojmë S'kish egzistu e Zoti gjelalu Cila është vetëm supozim fantazik Atëherë s'do të egziston asnjësen tjetër Nga se do cilëshim në Gjërat të kota Por se kjo argumentin me gjithë është i madh Nuk është i qartë për shumë për e njerëzve E cili është argumenti i qartë Argumenti i qartë është forma e dytë E argumentimit për Allahun të bare kjo vëtjala Cila është ajo? Ajo është mënyra argumentimit Me veprat e Allahut Për Allahun gjelë gjelalu Pra me kriimin e ti Për të qenurit aj kriues Dhe kjo është mënyra Të se ne ka përmend djetarët në argumentimit Për Allahun të bare kjo vëtjala Argumente vëzhe për Allahun ndahën disa prej formave dhe kjo, këto ndarje normal se janë akademike, janë terminologike nuk kanë të bajnë me diçka e cila ka rëndit Allahun në Kur'an nga se kemi përmejnë shpesh vëzhe se mënyra Kur'anore e paracitje së gjëra është e natyrshme andë Allahu gjelua gjëra në pashe ka zbit në Kur'an cila është iqra bismi rabbike alladhi khalaq lexo me emrin e Zotit tandi cili ka krijuar Ku është të argumente për Allahun Gjellë Gjellalu, është të i kaluar. Pse është të i kaluar nga se kjo dihet? Dihet dhe ajo që ka dihet nuk shpjegohet. Ma dhe që të përmenmi, se të përmenin djetarët e muslimanve, shpjegimi i gjërave të qarta i komplikon ato. Edhe njëherë, shpjegimi, pra kur ti mundo është me e qartësu, se tani o nata, ti fillon mu ngarku me diçka që zdisi me e shpjegue. Apo kur jenë mes ditës edhe diku shtot, a ka argument që drita ka dalë. A ti jenë mesin e ditës Ti kime gjithë dhe drejtën se Je para një argumentimi shumë dzërshëm Në ndërkohaj e shumë i qartë Andaj qartësimi qartave I komplikon ato I tolovit ato Për këtë arsye, Zoti jonë të bare kjo e tjara, thot në Kur'an, ikra bismi rabbike ledhi khalak. Lezo me emri Zotit tandi cili ka kriju, e te i kalon besimin Allahun të bare kjo e tjara, si që është i e pranuar. Prej argumenteve në Allahun Gjellë Gjellalu, është natyrshmëria. Dhe këta dhe zërmane men, dhe hulumtoni për këtë mesejt, nga që është një ndërgjerat më të mira dhe më të forta për argumentimin ndaj Allah, për Allahun të bare kjo e tjara. Dhe ajo është natyrshmëria. Natyrshmëria dhe zërë përmendëm. Formatin në të cilin jemi krijuar të përcaktuar për besim. Pra ne si qenje njerëzore kemi anë këtë dunja dhe zërë, e kemi një bagazh me veti. Këtë bagazh e kinë mene, e kinë shpirt, e kinë ego, e kinë shumë prej gjërave të sëtë ti i bartë në qenjën tane. Sikur që e përmendëm se shkenstarë sot kanë arrit me zbulu gjene të njeriut, të cilat janë përgjegjëse për fetarinë e njerëzit, sikur që përmendëm ligjëratën e kaluar. Gjithashtu nerva special, të cilat njeriu e bën fetar. Njeriu e bën fetar, sikur për shembull e përmendëm xhelozia për nanën, për motrën e kështu me radhë. Dhe abstenimi i burrit karshi motrës vet në aspektin e marrëdhënieve intime. Pse njeriu nuk shkon mendja këtu, nga se ka nerva të cilat përgjigjen se kjo nuk ka tamam. Ta kush e ka kriju? Allahu Gjelle Gjellal, Allahu Subhanahu wa Teala. Anaj në tërshmëria është gjëja ma e madhe me të cilën Allahu Gjelluala ka argumentuar për vetë vetën e vetë. E në këtë në tërshmëri, vëzër, kemi shumë prej argumentimeve. Pra, ta supozojmë këtu, nëse e qelim paketin e në tërshmërijës në të cilën e ka kriju Allahu të bare kjo e tjera, aty do të gjejmë argumente shumë. E sot me lejnë Allahu të bare kjo e tjera, do të urvatimi që zbulojmë nga kjo paket, nga kjo mbushje e Allahu Gjelle Gjellalu që e ka bon brenda neve. Tanina e shojmë vedetën tonë se ne jemi të prirë me folë për Allahun, jemi të prirë me shku ka Zoti, ne jemi të prirë me menu për dekën, për logarien, për pas vdekjes, ne jemi të prirë me enda të mirën prej të keqës, ne jemi të prirë me enda është për shemull komoditetin. Dhe kërë këto prirje quen natyrshmëri. Nëse i zbulojmë mrena natyrës, do të shohim shumë gjëra të cilat të gjitha argumentojnë se këto i ka vendosur dikush tjetër, ajo është Allahu subhanehu ve teala. Për argumenteve zot brenda natyrës, cila është edhe çështja e asaj që e kanë thënë dietarët el mabadi ul aqliyati al awwaliyya apo el mabadi al daruriyya. Kjo vëzër, tani do ta shpjegojmë ne me disa prej shembujve që ta kuptojnë se për çfarë do flasim me lein Allahu te bareke ve teala. Në natyrën e njeriu vëzër janë disa prej parimeve, normave së cilat i ka vendos Zoti Gjelle Gjelalu. Apo na do të shohim, sikur që flasim ateistat, janë të vendosur në qenjën njërzore nga një dikush i jashtëm. Kështu e quajnë ata. Nga dikush i jashtëm, ajo është Allahu Gjelle Gjelalu, të cilat njeriu i gëzon me lindjen e ti, dhe nëse përpiqet që ti largon ato parime, ato norma, është i paaft. Do më thonë, njëra nga argumentet Allahu Gjellar është natyrshmëria. Mrena kësaj natyre është kjo që quhet norma logjike, norma të cilat njeriu pa ato s'mundet me jetue. Këto norma nuk i ka shpik ki, po i ka gjetë gatshme në vetë veti. Dhe këto norma të ndërua vezër i ka çdo njeri, mos mi pas su njeton. Mos mi pas, nuk mundet me jetue. Madje djetarë që farë kanë dhënë, edhe ata që ka i mohojnë këto norma, jetojnë me këto norma me gjithë mohimin që ka e bojnë. Sikur që ne e kemi për shembul, njeri ju e mohon Allahu Gjellala edhe vazhdojnë me jetue me të mirat e tina. A i vazhdojnë me folë, s'ka Zot, s'ka Allah, si bindim Allahu Gjellala, në ndërko, ti e shatë njetin, i mërë të mirat e Zot i Gjellalu. Pra e mohon Allahu, jeton me ato regula. E tani dhe zërë të kjo regula, që farë kemi? Kemi norma të cilat i ka krijuar Allahu mrenda neve, vinë me lindjen e njeriu në ekzistencë, me to organizohet jeta, me ta organizohet dia, me to mblidhen informatat, me to kombinohen informatat, me to ekziston në gjithë shka që ka njeriu ka mundësi me e qujt, e di, apo nuk e di. Pa këto, s'ka mundësi njeriu me ekzistu. E qka janë këto vëzër? Këto janë, djetarë kanë pruhe shumë rej, definicioneve, po do të i përmeni disa dhe për e fjallet të djetarët të muslimanët që të i argumentojmë këto gjërat të satë po i flasim. Tani po i thirëzojmë, pasaj do të i argumentojmë e fjallet e djetarët me lejnë Allahu të bareke vë tjara. Njëri jo dhe zënë vetë vetën e vetë, i gjenë disa prej njohurive, si të lindën këtë dunja, të cilat ka një loj natyre të veçantë, për të cilat njëri ju nuk kërkon argumente për to. Dhe mon njëri ju vjen këtë dunja dhe zërë, i din disa prej gjërave, kur nuk lip argument për to, su njeton pa to, su nishman nga to. Këto janë këto regullat, normat e pashmangshme të cilat janë në paketin e natyrës njërzore që ka kriju Allahu te bareke ve teala. E qka janë të regullat dhe zërë? Këto regullat janë, ka në djetarët. Këto janë gjërat me të cilat njëri ju arsujeton, logikon, i quan diçka që ka është racionale, edhe e kundërta irracionale. Racionale vezër të më thanë, diçka e arsyshme, diçka e cila është tamam me e veprue. Irracionale është diçka e cila njëri ju kure ban vijen ndëshme atës se kjo sush në regull me e bo. Kjo është racio edhe e kundërta. Pra ajo që ka që të arsyshme, e justifikume, e litshme, e mirë më shprejen më të letë. Ajo që ka Allahu Gjellewala ka përdorë në Kur'an është hajri edhe sherri. Pastaj këto terma tjera sa të kanë ngarkuar filozofat nuk është më rëndësi me i ditë ato. Këto janë vëzër, gjëra me të cilat njeriu, norma me të cilat njeriu e percepton jetën, e rregullon jetën, hyn te njeri pa ndërmjetësimin e dikujt dhe s'kan nevojë për argumentim. Domthonë norma me të cilat na jetojna. Si kena morë pi kërkujna, pi ndërmjetësimit dikujna, jo. I kemi morë drejt për drejt për janës Allahu të bare kjo vëtjara dhe nuk kërkojmë i argumentua ta. Si për shembul, dhe zër, si kur për shembul, se një dhe një bojnë dy. Kjo është regull të cilën e dite, apo nuk e dite, e mohove, apo nuk e mohove, ti jeton me këtë normë. Apo, norma të sëndo të shpegojnë asot, norma e shkakut, el mebde e sebebi, shkaku pas të cilit vjen diçka, shkaku dhe pasoja. Njëri ju s'ka mundësi në këtë dynja me mene tamar, nëse është ekziston shëndet i mendjes, as njëherë s'mund t'i shpjegon gjërat pas sebeb. Dhe kjo dhe zë prej argumente më të mëjët Allahu të bare kjo e tjela, se gjdo sen që ka ndonë në eksistencë e ka pas para prakisht një sebeb, dhe me këta mësë më konë kështu s'muna me jetuë. Për shembull, nëse ne nuk i kishmi pas bindje se uria largohet me buk, kur buk s'kishmi hangër? Si i shkanë në vatje e kotë. Mës me dit na me bindje se uj e largon etjen, na kur uj s'kishmi pi? Aba, mirë po njeri ju për shembull si i thuhet kur është i etëshëm. Hez 5 kilometra, se që atje e ke ujin. Aba, a ka njeri në botë që ka thot, që ka më garanton se kur ta marë ujin edhe e pi, ma largon etjen? Nëse thot që shtu diku, shka i thue, ti thua, jetë aman, asë jetë aman. Shko të ujë dhe pi ujë. E ta njërëzë nga të diskutojnë amë shkët punë. Për njërëzit që ka thonë, s'ka garantë se ujë të largon etjen. E kjo dhe zërë, që kjo pjesa? S'ka garantë se ujë të largon etjen, është me thonë s'ka Allah. A e kuptove tani? Do më thonë, se bejpët, me të cilat na jetojnë a jetën dhe zërë, qka janë norma, të sigurta, të pa diskutushme. Pa marrin e ndër, nuk kanë ardhur me ndërmjetësim, nuk kërkohet për të argument. Nëse thot për shembull dikush, i thojnë personit që është i jetshëm, shko ec 5 kilometra, bleje ujë, çati e ke ujë, merre pije dhe largoje etjen. Nëse thot a ki argument, a ki fakt se uji ta largon etjen. Çfarë argumenti kemi sill? Kësaj i thonë vëzër mufsil. Apo, ti prap çka kemi thon po dihet be, do kështu kamentar në çfarë mënyre mi thonë, po dihet be kjo, po uj është ajo, uj e largon etjen. Mira i thot, ku shkruun se uj e largon etjen? A kuptove se çfarë zone e ngarku me hin njëri ju, kur fol për Allahun Gjellë Gjellalu? Apo, e tani, që kjo zonë, shka ti smun është, to, djetarë shfarë zonë, dvjen me e godit, dvjen me e godit, mi thonë, a jeti të aman, asini nuk i të aman. Shumë i thonë, njani për shemull, hajde hajna buk. So është i uritur. Edhe i thotë, ku shumë garanton se masit ha buk, prap që jam une i uritur. Që i thua, po dijet këtë në botë se kush ha buk, i largohet uria. Thot a ka argument për këtë punë. Nëse fillon ti me filozofu, çfarë do të thotë? Fillon nervozohet personi. Personi i cili duhet më dhëm gjevabin. Çka i thot? Fillon mi thon, këto gjëra dihen. Çi kjo vëllazër, çdo ç'kjo dihet, është që kjo rregulli parimor se mas çdo pasojë ka një shkak. Apo, e vëllazër, nga çdo senet e vogla, dalmi te Allahu te bareke ve teala. Kush i ka vendosë që të shkaquen të nefësi njëriut, dihet kjo. Ka shumë gjëra në dunja, nuk ka nevoj me argumentu, dhe zërë. Sikur për shemull, se na jena në tokë. Apo, s'ka mundësi dikush me e mohue. Ka pas teoria fantazike, se do mëna jemi në planetin tokë, apo është planet kjo, apo për shemull, ka pas për atë isave që sa të thojnë, do shtë atë lujtë dikush lojra me neve. Por këtë e vëzër janë prit me qfarë? Me gjujtje, me mos pranim. Për çfarë arsye? Se njeriu s'ka mundësi me e kuptu këta. Mas pari, e lere më me e besu. Tjetra, për shembull, se universi ka ardhur prej hiçit. Apo, dhe ti vëzër, çuditesh ka një njeriu, për shembull, lezon një vëllim, dy vëllime, për shembull, dhe një fizikan, apo dhe një shkencëtar që do me të bindë se universi ka ardhur prej hiçit. Apo, edhe njërë për dietarëve të muslimanëve, ka thonë, çka i thue për një shkencëtar i cili ka shkruar një libër të madh. Apo, ka qenë ki i fundit, Steven e ki i paralizumi, që ka shkruar librin Një univers prej hiqit. Që e ka librin titulli? Titulli i librit është Univers prej kurgjo hiqit. Edhe ja kanë ofru një prej djetarë, kanë ofru lezër e këtë librë, se ki po thot që kjo dunjoja ka arpi kurgjo hiqit. Ka thonë vetëne libri ti ja ka arpi kurgjo hiqit, a ja ka një autor. Që këtë librë shka ti du ma dhanë? A bandur me thonë kjo kurgjo hiqit ka ardhë? Ki me pasaj dhe kalakada se unë jam munu, e këm shkrujt, apo, a e beso njërë dhe zërë se për shemull Fakhrudin Razi në komendin e kse regullë qëfar dhët? Thot, ta e gjem të fmija, ta e gjem të fmija. Nëse fmija në godet për i prapa, edhe i thua për shemull me familje është, me babë, me mnan, e kështu me ratë, me atë gjirin familjar, edhe e godet dikush, edhe i thuat nga ana krejtve, kur kush ta kam shuhe? Të kime pa i ka me thonë, sa shi këshir krejt, qysh mundet për kërkush më së më më shukur, e nita unë e goditjen. Apo për shemull fëmijës, nëse i thu për shemull, nëse ka fëmijat është lujt me diçka me një lojnë, edhe e këthen për një minut syrën e vetë nga anë atjetër, edhe ti ja merë lojnën, edhe i thu, qëtu është lojna. A këshir, nuk u qëtu, dikush e ka morë. Që kjo vezër, kush e ka mësu këta fëmijën dy vjeqarë, me thonë, ku e lojna? Ma jep lojnën. Apo nëse ti fillon mi thonë për shembull, këshire, lojna, që e kiti ndorë, është edhe të ti, e njëta, edhe të kojshia e njëta, ama jo që e ka bli tjetëraj. Së në kupton? Apo që ka përmenim në Hazmi, rahmetullahi alej, ka dhe nëse fëmijës i kiti fëmi, edhe njani tja jep për shembull, di hurme, këti tja jep një hurme. Këti që e ke dhe një, ki asë se di tabelën e shumëzimit, asë pjestimit, asë mbledhjes, asë minusit, asë kërgjohit. As nuk di as nisa, nisë kur s'kam zuhe. Veç qirë ti e se munja. Këtë reagim, dhe zërë që kjo quat, dijet kjo. Qka po të thotë mija, se këti di e munja. Dhe zërë që kjo natyr, është natyra ma e fort. Qka Allahu Gjellola e ka gjujt të njëriju, këta dhe zërë nuk ka argument për këta. A ne të da shohemi se Ibn Hazmi, Sheikh Hulsamu Temije, Muhammed el-Gazali, të tjerë bërgjetarëve të muslimanve, kanë ardhë në konkludim dhe zërë. Se kush i diskuton këto gjëra nuk bëhet muhabet me ta. Sigurisht jam me volmë. Nëse por shembull njëri thotë, "Ma jepni një argument se një edhe njëshit ku ti shtohet edhe një bojën dy." Du fakt. Du fakt për shembull prakshëm. Apo, mirë, po kjo fakt i prakshëm edhe zot, do e mos është mukthiteni fakt logjik para praktikës të shkaku dhe pasojë. Apo, nëse merr një sen, edhe ja shton një sen tjetër. Edhe ti i prek ato, tu di ato çe dy janë. Apo, nësi fillon me dishun që ta dhe zër, kë ka hinë në një labirint, i cili quët labirinti i sufsutas. Sufsutas quët sofizm, ka qenë një medheb i një orë në Greqin e lasht, të cilët kanë thanë, si cëli shka folë, di shka e ka mirë dhe hak, edhe nëse e dhëtë kundur të në ati tjetërit. Apo, përshë nëse njani thot një dhe një bojnë tre, sofistat i thonë mire ki. Nëse njani thot një dhe një bojnë katër, sofistat i thonë mire ki. Nëse një dhe një bojnë dy, jo taman, sofisa e dhënë, mire ki edhe ti. Dhe kjo dhe zërquat me dhejbi i kujna, me dhejbi njërë të shmendur. Me dhejbi njërë të zëtë nuk kapën për asë një sen. Kjo dhe zërë, a dhe tja, a e dëgjën tani, ti kemi një vet nga shtjellimi, se kimë nin ngarkesë, apo kimë thon çka hini hoxha Agnesu dash me hije. Po këto kanë hija nëna. Këto kanë hija nëna. Do ta shohim nga fjalët e dietarëve të muslimanëve. Kjo vazhdon është lloji i natyrës së pastër, të cilat ne i marrim të gatshme dhe nuk i argumentojmë ato. Dhe e dyta vazhdon të cilat janë, të dytat janë për njohurive të cilat ne i mësojmë me studim dhe vëzhgim dhe vërojtim. Pra ajo është ka quhet studimi dhe shkollimi klasik. Çka do të thonë kjo vëllazër? Kjo është për të cilat kërkohet argument. Për të cilat kërkohet argument. Për shembull, çdo studim jashtë të njohurive bazë do të më sjell argument për to. Do të më sjell argument për to. E këto vëllazër çfarë këto ka nevojë me argumentu me njohuritë bazë se ato i kanë përmend dietarët. Në çështjen e këtyre njohurive, vëllazër, thot Ibn Hazmi, dietari i madh i muslimanëve, në librin e tij El Faslu fil Milali wal Ahwa'i wan Nihal, volumi 5, faqe 242, thot Allah mëshiroj. Thot ma kana mudrakan bi awwal al aql wa bil hawas, falesa alayhi istidlal aslan. Thot rahmetullahi alayhi. Ajo çka kapet me gjën e parë të mendjes. Bi awwal al aql. Bi awwal al aql, me gjën e parë të mendjes, cila vëzër pa hin shkollë. Pa e mësu as nana as baba kur gjë hiç. E shef fëmija i din disa prej gjërave, për shembull, fëmija, e përmendëm këtë rast që kam vënë shumë në dietarëve, se fosh një vëllazër pa asnjë njohuri, pa asnjë njohuri, me instiktin e ushqimit e gjen gjinin e nanës. E gjen gjinin e nanës. Po çfarë është kjo vëllazër? Sepse Allahu xhelalu e furnizon qenjen për ta ruajtur ekzistencën e vet në çfarë do sa i duhet. Për shembull, rritet kafsha. Edhe ti e shef se edhe mi ba kafsha 5 vjet apo 10 vjet apo edhe 50 vjet për kafshë që jetojnë gjatë, ti e shef se aty mendja nuk i rritet. Trupi i rritet i madh, ndërsa mendja i mbet i vogël. A din për çfarë arsye? Madje kam ndonjë shumë dietarëve se për shembull ke pa për shembull lopa ku lind apo kali. Pse e nxjerr voglushin e vet shumë për shembull në formatin shumë të madh. Apo, për shembull lopa dhe viçi. Se del viçi i gatshëm, për shembull, mundesh me therr me një armë angërmish pjatina. Për çfarë arsye? Sepse aty nuk duhet mu rrit, për çfarë? Për tu përgatitur për një rol të madh. Domthonë, ti ke dalë i madh, rritu edhe pak se ashtu ekip me na ushqin neve. Allah e ka bëu të gatshëm, ti nuk duhet mu të rrit mendja. A mund të paranduhesh për shembull nëse i shfurnizu kafsha me mene? Çuçi që je zonti. Për shembull, na kemi kurban. Duhet më praj mishin për me hangër. Mirë, para mendo e ka lopa me nëntane. Apo, ti thu ullët të të pres, sullët. Janis me kesh me tyje, lume dhe sunë në pret. A mune dhe bo qëta? A mune dhe bo? Allah e ka ek mendjen. Pse? Sepse e ka vetëm, vesh me një sen reziston kafsha. Cila është ajo? Instikti eksistencës. Pra ti vesh mo kur e ngushton ata, ajo s'ka ka me shku, ti anon thikën, apo, mirë po me pas mendjen, ajo kur ta njës që e të dash me therë, ti me njës që dikush do me therë, shka ban? Ik lartë. Ban manovra. E Allah pse e ka hek këtë? E ka bë kafshën e madhe dhe ja ka hek mendjen. E njeriu vetë çfarë i ka bë? Njeriu i ka rujt trupin më të vogël, por e ka dhënë mendjen e madhe. Sepse rolin e ka të madh. Mbarsi prej rolit tashën Allahu xhelala edhe përgatitjen. E tani çka thot Ibn Hazmi? Ma kana mudrakan bi awwal al-aql. Ajo çka dihet me gjën e parë, pa e mësu dikush. Kjo pa e mësu vetë dikush është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme. O bil hawasi, thot ajo që ka kapët me shqisa. Ajo që ka kapët me shqisa. Ti e gjenë për shemë o fëmija e nën dorën zjarën edhe e këdorën. Apo, e këdorën. Veq i thu ti mo, njëherë e prek, djegët. Ti veq i thu, mëse prek mo këta se djegë. U kry, komplet e ka morë, mësimi që ka duhet. Pse nuk e afronë më dorën? Apo kur ti thuët mëse prek se djegë ajo si kur shka e para që ka djegë, që ka banë? E shep se ti aj fillon me u tërheq. Ku i kam su qëto dhe zër? Këtë janë instikte. Këtë janë instikte, me dore e ka po. Andë ti e shimë për shimë njëri u kur nuhat disa prej aromëve të liga. Fillon ftyra e ti kalzon gërdi. Nëse i thot dikush, po jope kjo është erë miski. Stash, fillon aj me menë e thot, a qështu i be miski, Iran, apo i keq. Fillon luft me natyrën dhe menën e vetë. Thot Ibn Hazmi, felejse alejhi istidlalun aslen. Për gjërat që dihen me natyrë të krijuar, s'ka nevojë të argumentoj hiç. Thot, bel min qibeli hadhihi al-jihat yabtadi'u kullu ahadin bil istidlali wa bil raddi ila dhalik. Thot Ibn Hazmi rahmetullahi alayh, thot bile nga këto an fillestare, këto an fillestare pra njohurit me të cilat njeriu vjen i krijuar dhe i destinuar me to. Thot me këto njohuri fillon çdo njeri argumentimin. Pra si cëllë njeri që ka munohet me argumentu diçka në këtë dunja, fillon nga gjërat të cilat zguzon me argumentue. Nëse fillon me argumentu këtë shka se argumentohen, atër ti mo nuk e lezon ati kur gjohit. Nuk e lezon. Por shemë, nëse njëri ta jep një liber të madhe, në jetë të liber të madhe, por shemë, thot mërë lezoj 600 faqe. Dhe ti thup, mirë, qka silën këtë temë, edhe thot për shemë, ky njeri e ka vërtetue se zjarri djeg, uji e lërgon etjen, buka ta lërgon urien, një dhe një bojnë dy, dhe se çdo sen, çdo pasoj ka një shkak. Qka i thup, se lezoj hiq. Ok, ja nuk ka të mamë, zë këto të sinë e dirë. Apo, andaj të shejhë Hulusi Muhammed Emin Lezer, kuri kritikon filozofa dhe mu të kelimint, ata që ka mirë me kelam, prej Shaarive, mu të zilive, gjehmive, kështu më ratë, qëfar thotë Lezer, ata e lodhin njerin për mi a shpjegu ata që ka e din atërshëm. Apo, ata e lodhin njerin për mi a shpjegu ata që ka e din atërshëm. Apo, andaj të njeri ju duhet të runë takatin e vetë, që mos ti argumenton të argumentumë dhe atë shëzën nuk ka nevoj me i përfol. Për shfar ashtë i lezer, se lodhët edhe në fund, që ka thua? Që ka thot në fund? Thot, përshëta e pas në ditë për në fillim. Përshëm nëse njani thot për shemull, se kur dohet një sen në dy pjesë, njëra prej pjesëve ma e vogël se ajo që ka u dohet prej saj. Që ka thua? Përsa se këti që ta? Që nëse e merë vezer një sen, edhe ndonë për gjymës. Edhe njani thot, kum gjetë argumente, se kur dohet një sen në dy pjesë, njëna pjesë o ma e vogël se tërësia që ka u kanë. Ajo dhjet se gjysma o ma e vogël se e blota. Këtë të gjëra vëzër janë të argumentuara me natyrë, s'ka nevoj me jërë argumentu ato. O duha bi rreddi i ledhelik, fe jasihë i sulleluhu, o jepëtullu, thot, kur t'i ktheje krejt gjëra që ka i argumenton, i kthen të këtë gjërat. E një ora, natyrshëm nga krijimi Allahu te bareke ve teala, thot, pastaj shikohet, është i sakt ajo që ka e ka argumentu, apo nuk është e sakt. Pra këtë janë dhe zërë, ajo është ka quhet el mebedi atë dërurije. Njohuri, norma, parime, regula, logike, të cilat njeri ju s'mundet t'i shmang nga vetvetja e vetë. S'mundet t'i shmang nga vetvetja. Por shemë, dhe zërë, që a kuptojna edhe pak më qartë. Por shemë, njeri ju dhe zërë s'mundet t'i shmang pyetjet nga vetvetja. Nëse njërën thotë, por shemë, unë e ku më arrit dhe vetvetja me i largu pyetjet. Unë në zbaj pyetje, eq. Apo, anë dhe zërë, Allah u gjiluala, njëra nga urësi që e kanë përmend dietarët e muslimanëve për ndalimin e alkoolit, çfarë kanë thënë zot? Kanë thënë se e pengon mendjen. E pengon mendjen. E ku është kjo? Pse duhet me e majt mendjen në shnoj? Pra pse duhet me pirë aki? Kanë thënë se ta pengon mendjen. E çfarë duhet mendja? Kanë thënë se të privon nga pyetjet. Të privon nga gjërat e sa ti me to shkon te Allahu te bareke ve teala. A ki po idehun e zot? Ideu nuk di çka ban. E një zot është kur njeriu i mohon gjërat të cilat dihen natyrshëm, bie si sikur ke një person i cili është i dehur. Po pse Allah e ka bërë haram rakijën? Se ti i ke disa prej pyetjeve. Këto pyetje suni mohon ti për vetes. Për shembull, a ka mundsi njeriu vetëm me jetue, edhe me i bë disa vepra gjatë ditës, edhe nëse e pyet dikush pse i bane, thot kotë kot. Kotë kot. Për shembull, del punë. Pse jetu shku? Kotë kot. Pse jetu hec? Kotë kot. Kjo vëzë quhet çfarë? Mungesa e qëllimit. Mungesa e qëllimit. S'ka njeri në botë, vëzë, as ateisti, kur del me fol, me mohu Zotin, ati çfarë i thot? A e kiti një qëllim? Po. Po ç'ki qëllimi jot? Çka arsyeton këta në ekzistencë? Prije në ekzistencë se cila ka dalë pi hiqit, ku e marr me anajën? Apo, a na vëzë njeriu është qenje, i thonë gaije, e cila e lip qëllimin. Prej kam, prej ku kam ardh? Çka lipi? Ku jam të shkuë? A mund është dikan me përjashtu visë të në pytjeve? Piku dole, qka jetu lip? Ku jetu dash me mri? Kitë vëzën vëzër janë të pytjesat, i ka marmen djetarët në këtë kontekst. Tho që i Hulusi të imije, në dërë të arut, duke e komentuar qështën e ligjit të cebebi. Thot, Allahu e Moshirov. El burhanu ledhi junalu bin nadhari fihi l'ilmu, labuda jentehi ila mukaddimatin dharurijetin, fëtërijetin. Thot që i Hulusi të imije. Thot, argumenti, fakti, me të cilin studiohën gjërat, Apo na çdo sen themi vëzën këtë dunjo, duhet me pas argument. Argument. Apo. E mirë, thoshe e kruzam dhe mirë. Çdo sen me të cilin ne studiojmë një diçka, na duhet argument. Por se, krejt këto argumente, duhet me përfundu në disa prej parakushteve dhe premisave të domosdoshmet fitërije natyrshme. Apo, duhet me përfundu në premisa të domosdoshme natyrshme. Thot, sepse çdo dije, fa inna kulla ilmin lejse bi dharuri, labuda jen të hila ilmin dharuri. Çdo dije cila nuk është natyrshme, duhet me përfundu të natyrshme. Çka i bje kjo dhe zërë? Thot, nga se nëse premisat me të cilat studiohen gjërat vërtetohen me premisat të cilat janë jot natyrshme, thot lezime dour, atër duhet musil në ven. Për shembull, nëse njëri thot për shembull kështu: une e kum zbulu një diçka, edhe i thu, a ki fakt? Thot, fakti jam une. Fakti jam une. E ti i thu për shembull kështu: e ti çka e fakton? Çka argumenton se ti kur thuish diçka është argument? Apo thot për shkak fakteve që i kam prua. Ti i thu, po për këto fakte që i ke prua këtu, a ka argument? Thot, po për shkak i kam prua unë. Edhe çka i ban? Ti e prapë sill. Për shembull, ti i thu, a ke argument për këtë meselë? Thot, po unë. Thot, çka ti i thu, çka është argument se ti kur thuish diçka argument? Thot, për shkak se kam thënë unë. Çe këshire këta? Ti prapë sill në vend. Andate dhe shiko kësa i thënë dorë. Kësa i thënë musil. Musil me një ven. Apo, shembull tjetër, lëzë. Ne e përmenim një prej shembull. Dhe se për shembull e sjellim shembull, lëzë. Ne i themi dikujna për shembull: nuk ndodhë diçka pa sebeb. Apo, s'munët me egzistu një diçka pa sebeb. Dikujnë e ka gjujtë ata. I thënë për shembull në gjuhën e dietarëve: likulli hadithin muhdith. Por çdo sen çka ndodhë, dikujnë e ka shkaktuat ndodhi. Nëse rëzohet diçka, apo thyhet diçka, apo ekziston diçka, çka themi neve? Themi domosdoshmërisht dikush këta e ka nxjerrë, e ka punuar. Për shembull, cili për neve, këtë na kena telefon në xhep. Apo, këtë kena telefon në xhep. Duhet të reklamu telefonin. Për shembull, nëse kena pa të e marrua. A ka pa dikush në iPhone ose në Samsung të e marrua? Të e ngjit? Jo. Mirë, njëri thotë unë nuk binda se Samsungi apo telefoni, iPhone, apo kompjuteri, apo vetura është e krijuar deri sa tasho. Tasho të e ndërtuë. Çka i themi, vëzër? Themi, kjo është musil në vend. Kjo është musil në vend. Sepse dihet nga natyra se gjithë shka që ti e prek, dikush e ka bohe. Shumë të sistemi që ka e ki këtu. Nëse njëri thot, kjo vetu ka ndrejt qështu. Vetu ka ndrejt. Çka i thu, së është e mundur. Nuk është e mundur. Ai më thon, po pse ti ke pa dikant të ndresh? Ti thu, unë nuk e njoh personin. As nuk e kam dëshmuar duke e punuar. Por kjo 1000%, më shumë se sa milionat dikush e ka krijuar. Apo, çu ditë çdo sen çka bën vetëm këtë dunjë, e di se dikush e ka nxjerr. Nuk bindesh ndryshe. Çka thosh e Hrusam dhe mia? Patjetër është mikthi gjitha studimet në këtë meselë. Se po ndryshe vëzër, nuk punon mendja. Mendja nuk punon. Andaj kësa i thënë vëzër sufësuta, e i thënë gjunun. Që i Khusam Dimi e thotë, ma djetë të ta përmejnë, me lejnë Allah u të bare kjo e tjala, volimin e tretë, faqe 309 në derë u të arut, thotë që i Khusam Dimi e, nëse fund, që ki njëri prapë nuk binde, duhet një bërë rukje, apo me e quë e psikolog, me e këshyra ataman. Se beson një njëri, vëzër, se diçka e egziston nga asë gjëja, ata nuk o taman. Nëse njëri menon se vinë disa prej pasojave, pashka këtë para prake, ata nuk o taman më. Gjithë shka dhe zë ndodhë me një sebeb. Mësë më konë që kjo dhe zë nuk eksiston asë medicina. Por që jemë para më do dhe zë medicina, si funksionon medicina? Këtë medicina dhe zë, rezumeja e medicina cila a, shkak pasoj. Shkak pasoj. Vete që si të në doktor, thuj, mësë me eksistu shkak pasoj, a mund shë me punu ti? Por që jemë dhe thonë, ti ma japë mu një sufat, një hap, një bar, me e pije. Edhe unë e thamë, nuk eksiston shkak pasoja. Apo doktori thot nuk ekziston shkak pasoja. E po i thu çish ka me luftu kjo virusin tën? S'ka mundësi me luftu, pse? Sepse shkak pasoja çka thot? Shkaku vjen ilaçi e godet smujën. E godet. Tu e godit, cëla më e fortë e mund? Cëla më e fortë e mund? Mos më ekzistoj shkak pasoja. Mu kanë që më e madhja nuk e mund më të voglën, atërse ekziston ilaçi. Nuk ekziston ilaç, nuk ekziston kur gjo hiç. Edhe këtë të zhenë ligjë këtë orë edhe në univers, për shembol. Mës me dalë djeli me nëzhe univerzin, nuk ekziston jetë atë zhenë. Ti e qëtë për shembol farën, edhe e ujit. A u kry puna? Jo. E kështi në tokë, farë atje do me punu. Me qka duhet hapin e parë me ba? Me qka duhet me ba hapin e parë? I duhet nëzëci, Allah. I duhet nëzëci. Kënë nëzëci, Allah, u gjëna e nëzhenë për vjetë djeli. Krejta që ka ekzistojnë këtë unjavë dhe zërë janë, kthejen këtë në takat. Dhe këta dhe zërë pranën edhe shkenë stalën. Se këtë që ka e një të pa në univers, o me takat, o shme fuqi. Andaj Allah u gjelë ola dhe zërë, kër i bje krejta gjërat në Kur'an, prej gjërat që ka kryuë, i përfundon ajetët si i përfundon. Inna Allahe ala kulli shejin, qadir. Allah u ka takat për zdo sen. Pse dhe zërë, pse u përmend takati, pse u përmend kudreti. Çka na duhet kudreti? Çdo sa vëzëron me takat. Vjen dielli, shlon nxehtësi. Kjo nxehtësi vëzër shpërndahet në tokë. Dhe piçë sajna, a keni pa ti për shembull? Ti për shembull, për me funksionu dimi çka dush me bë? Dush me vesh mirë, që mi kriju trupin nxehtësi të caktuame, të normës së caktuame, por ne mujt ti mu qun kom. E verës nuk e ke nevojën pse? Se është nxehtësia. Me ta hek nxehtësin, çfarë bëhet? Andë do shekhu sa më dhe mije, ftofti mbyt, a nëzeti jo. Shemë dhe zërë, nëzeti kur mbyt, kur shkrinje krej, kur djege komplet. Apo? Apo për shemë dhe se vjen nëzeti, deri me një dosë, 50 gradë, 60 gradë, alivanosësh, prap këthelësh. Alivanosësh, prap këthelësh. Pse? Se është duket alivanos elementi me të cënë ti jeton. Ama kur të heket, kur të vene minusi, nëse këtë dunjaja dhe zërë funksionon me këto dhja, plus minus, plus minus. Kur të shloje plusin, ka mund të alivanosësh, për prap këthjelësh, kur të shkojë në minus shumë, shtandësh, edhe s'ka më jetë aty. Apo, anë dhe zërë, Allahu Gjellë Gjellalu, gjdo se në ka kriju me shkak edhe pasoj. Nëse njeriu e mohon shkak pasoj, anë dhe zërë, atër s'kena mundësimo me folë. Sepse për shembu, Shejhul Islam Ibn Tejmije, kur i diskuton filozofa, shfar ju thotë, thotë ju kur po thuni, për shembu, se ka mundësi edhe kështu, ka mundësi edhe kështu. Thotë ju që të shkapi thoni, a janë të besushme apo jo? A janë besueshme apo jo? Pra kush ju ka pru juve me e dhanë këta? A është kësh me shkak pasoj apo jo? A e ke morë ti bojën e ke gjujt në flet apo jo? Nëse thotë jo, atër shka më abet më me këtë njeri. Tho që e khullusam dhe mi e në vazhdim. A u i të selë që filmu e thirati vi me hallin lehu, i ptida unë. Thotë nëse nuk e pranojna premisën, para prake, natyrshme, thotë atër do të shkojmë në zingjir në ndikusit. Si jo është këllë ka pru djetarë shumë shembol se si është kryuar universit dhe zërë. Si është kryuar universit do të abim një prej argumenteve, se një prej argumenteve dhe zërë është edhe kryimi një universit. Kryimi universit prapë silët me shkak pasoj. Mane men këta, shkak pasoja. Mundoj ju me ledzua atje, sa është e ma dhe zërë shkak pasoja. Nga shkak pasoja dhe zërë, shkojmë të Allahu të bare kjo vëtjale. Nga se universit dhe zërë nuk ka nga hiqi. Derit përfundojt Allahu të bare kjo vëtjale. Andaj të Allahu që em khuliku min ghejri shejin, em humul khalikun, a janë kriju për hiqit, apo vete kanë kriju vetë vetën. Marë një shembol, dhe përmendëm në vezër këtë shembol, dhe da përsërisim. Nëse një njëri vezër, për shembol, them, është gjikuar me vdekje. Dhe më me vdekje. Të supozojmë një përëndori, zullum qare, edhe kanë morë njëriun me gjiku me vrak, me vdekje. Mirë, por nuk guzon me shkrep zjarrin, dersat mirët urdhër prej më naltë. Apo, për shembol e kanë zhe njëre, kanë lidhë. Edhe du të me gjujtë, për me e mbytë se është gjiku me vdekje. Por ushtari zguzon me e gjujtë, dërsa të merë urdhër prej manalt. Apo, këj manalt zguzon me e dhanë urdhër dërsa të morë prej manalt. Këj manalti, generali, X, zguzon me i thanë, ma ti ma poshtë, shkrepe, dërsa të i thojë dikush manalt. Apo, nëse shkojnë a vëzër shtu, këj zguzon pa e vetat nalt, këj zguzon pa e vetat nalt, këj pështon, apo, këj pështon, mirë, nëse kalojnë anë. Edhe e dim se ky është ligji shkak pasojë patjetër. Edhe e shoh na njërin e vdekt. Çka themi? Edhe e shoh na i xhuti e kanë shkrep armën tek ai. Çfarë themi? Themi dikun nalt ka ardhur urdhri. A e ke çart? Dikun nalt ka ardhur urdhri. Tani vëzë, nxjerrë këta në univers. Nëse kurkush sikish tani universi del. Apo, për shembull, nëse kurkush sikish tani universi del, si delte? Si del. Për shembull, njeriu vëzë, nëse se kishte caktuar Allahu që të më dal. Si ka mundësi, shemot, a kështë pas ti vetë mundësi me dalë, para se me egzistua. Nëse kjo është, andaj thashe i khulsam dhe i mje, hulumtimi dhe debati me njerës të të kotë është i lodhshëm dhe i mundëmshëm. Von, kur ti, shikota shka du të mi shpjegu këti, jo. Në shpjegu se universës ka pas mundësi me ardhë kotë e kotë. Shkenstarë shka thonë, nuk i dijet, ato e veshe kanë që këtë mesele, nuk i dijet, leja kohës. Nuk i di studime tek këtu më radh, apo dhe ato janë vetëm për një lloj kocie që njerëz s'i thot ta shtithu, kështu është e mundur. Nuk ka e mundur. Apo andaj ka ardhur se një halife i muslimanëve i ka hyrë njëri çështu në pallat, i cili ka besuar kësi sene, se ka mundësi gjërat më bë kot e kot. Domthon jo domosdoshmërisht është shkak pasoj. Apo edhe ka ardhur me polemizuar me mbretin. Ka thon kështu, unë kum zbuluar se jo çdo sano është me shkak pasoj. Edhe ka thirr mbreti, halifja, një prej hoxhallarëve, ka thon fali me këtë. Çfarë po thot? Dhe ka ardh, i ka thon hoxha, njëri prej ushtarëve, shko godit e pak shuplak prej pas. Dhe ka godit. Edhe u kthiu ul. Ka thon nuk ta kam shuh kurkush. Ka thon s'është e mundur kjo. Ka thon un kërkoj me madh, kthi drejtën se ma kishim me kanë mshuh pa hak edhe para pranisë së halifës. Ka thonë jo, ne e vërtetot ti neve se ta kena mëshua. Kusht ta kam mëshua? Kjo dhe tani shka fillon. E që tu vjen natyra e pastër. Qysh me thotë kërkush për mund? Shuplaka, shenjë dhe më rejkon këtu. Ama e kupton dhe se ateisti qëfar do me na thonë neve. A dhe ti nëse e merë për shemull, ateisti një avant njëtën. I dhu për shemull, ti nëse e merë pasurija. Apo e godet. Apo qëfar do që i banë. Edhe i dhu për shemull, kjo s'ka ndodhë. Kjo nuk është e vërtet. Kusht ka thonë tije? Qka thotë? Jo, s'është e mundur kjo. Ska mundësi kjo. Unë e i pata, parët mi murën. Atër shfar i thejmë, dhe zërë, me qka e ne dëshmonë se ti kanë morë. Po të ti pata nuk janë. E kjo shkak pasoj, dikush ti ka morë. Ti nuk bindër se, për shemu, ti a ke pa më banë kur shkonë. Me thonë ato për shemu, ti ke pa që sa prej pareve. Edhe shkonë ati thotë, na vjen keqë, parët e tua nuk egzistojnë. Ti të sështë e mundër, këshikoni ati që ja keni gjujtë diku tjetër. A i ka vedhë dikush. Ja thotë, as i ka vedhë, as ja keni gjujtë diku tjetër. Thjesht, jemi qunë sava në akontin tanë s'ka ati dinarë. A bindësh? Ska shansë mu bindë, që? Parë di kun pasë, që të shminë, dje i kun pasë, parët, sot si kam. Qka kërkon ti prej bankës? Thu nuk i më interesonë, mu gjeni kërë t'ja keni që parët. Andaj t'ja trazonë këtë bankë, pëmse, ja keni gjujtë dikujtë gabim. Ja mi ka vedhë dikush. Deri sa të gjenë se kush i ka borë, pëse? Pse e banë që ta ti, se ti e di se sështë e mundur, qysh? Qysh ka ndodha jo? Andaj dhe kjo shkak pasoja. Thot që i khullisam, imnu të imie, thot, kilahuma batilu bit darura vë tifakil uqala min vujuh. Thot që i khullisam të imie, thot, këtë të gjëra, që i përmendu, prej ilmive të domosdoshme, thot, nëse silëm i në vend, këtë njështë të me që me din se këto janë të kota. Këtë njështë të me që me din se këto janë të kota. Pasë edhe ka përmend që i khullisam të imie, në vazhdim atë që ka e ka përnojnë për e filozofa. Thot, wa shubuhatu l'kadihatu fi tilke l'ulumi la jumkinu l'gjewabu anha bil burhan. Dhe gjënë shka përnojnë, kjo shumë, shumë më nënësi tani. Thot, vezveset, shybet, dyshimet, kur njëri thotë, unë jam agnostik, 50-50, kam shybe, kam dyshime, kam lëkundje, eksonal, talovia. Thot, dyshimet të cilat mundohen me i godit bindjet, normat, e logikshme, tërshyshme, natyrshme, thot, sështë e mundur me ju përgjigj me argument. Në më dhe se njani thot, unë nuk binda se këtë që to ndodhë me shkak pasoj. Nuk binda se gjëra ndodhë me shkak pasoj, se dhe një bojnë dy, se pas hajes largot uria. Qëfar thot njëri ju? Qëfar thot njëri ju, natyrshëm? Thot, nuk di si me të bindë. Nuk di si me të bindë për këtë punë. Na mujna me vazhdu një debat tjetër. Ama me të bindë për këta s'ka mundësi une. Pse? Por shemu, se njani thot, ta supozojna, bindëm se sot është e shtun. është e shtun. Që shka me të bindë? Sigur njani për i tëre kishe po kalzon diqka. Apo? Tha ajqka e ka kriju sa hatin kër e ka bost që shka ditë sa sa hati. Edhe tash por shemu ato, vada në pytje e ranë kjo. A dhe tash ku që ashtë intelektual. Vada këtë njerë, subhanallah i ladhim. Këtë jam me ndojnë që i ka kriju zoti shumë të veçan këta. E nuk din këta. Këta shka po din, nuk po di kërkush. Apo? Ose jam për të shmendin, çmendin, bardo, çka e din ata. O këto njerëz nuk e din, ti nuk din çka flasin. Domthon, ai ai që ai që mendon ndonjë ana. Se sa hati par kur ka dalë ndonjë, ai parë që e ka bëu ka thon, "Pe e baj unë 7 xhimse dhe monet mesë ndonjëja çështu." Subhanallahu el-azim. Dhe pastaj mundohem me edhe dikush vjen porsi më thot mos u tallë valla, mos u tallë. Po janë disa gjëra valla, shikosh çfarë shej kuzam, vdevje. Thot disa gjëra nëse kërkohet për ta argument, ti s'ke argument për ta. A di cili është argumenti? Mish Allahu xhelalu. Nëse joni thot pika është e shtun sot. Çfarë kemi thënë? Çka kemi thënë valla? Po s'ke kemi thënë. E kemi thënë vetëm një argument. Nëse i je musliman, i thu argumenti koranor. Nëse do mi a kalzu ateisti, çka i thua? Thua se beson ajetin apo? Hajtë bindëm se është shtonë ti. Ate lipit i arqivat e dunjane se dhe bindëm se dikun kanë ngatru, o konë e premte, e kanë huqë e kanë thanë shtonë. Apo? Dhe që kjo nuk është e mundur. Dunjaja, pëse ka kriju Allahu Gjelluara? Ska lëviz ditë asë një minutë. Sepse Allahu Gjelluara shpar thotë. A, e ka krijuar egzistencën në 6 ditë. Fisit të ti e jam 6 ditë. Dilën e ka fillu, gjumane e ka, shtunë e ka përfundue. Apo, andaj i thonjë sept. Gjuna rabi i thonjë e shtunja, e shtunë i thonjë sept. Sept, shka të më dhe dhe zërë? O nalë. Sept, nalë. Këto. E tani dhe zërë, dunjoja silën këto 7. E ku, ku muna na me gjithë një argument? A tjenë arshin ale. A muna me shku të ratje? Jo. E pse dhe zërë nëse nuk e gjithë të dënja që e diskuton këtë punë? Thotë, po lejmo kjo dihet. E tani, masi kjo dihet dhe zërë, dihet edhe, masi janë është e shtonë. Dihet se edhe universës ka arë nga hiqi, dihet se Allah e ka kryuë, dihet se kena me dek, dihet se Allah u gjelluar në mërë logari. Nga kjo, dalmi të kjo. A dhe do që e khrusam dhimie, 7 ditët e javës janë prej argumentet të Allah u gjelluar gjelalu. E, dhe gjelluar dhe zënë Kur'an shpesh, ku lezën Kur'an? E, lusë me avam që Allah u të nabam e dyre, që ka lezën a shumë Kur'an. Nëse lezën Kur'an shumë dhe zërë kime vërrejt atje, 6 dit. A është këtë këtë ajo? Së është këtë këtë dhe zërë? Tëpse Allah i kërkon njërzit, po hajtë ndroj e ti. Hajtë e banë e thuj, jo, leti këtë dita, java nën dit. Ja. Shiko, njërzit kanë mundësi me e bo shtu në dilë pushim, gjumanë, të jetën pushim, që është në butën arabe, ajo mesele tjetër, ndroje 700, ndroje 700, ndroje mujin, a mund është me ndru mujin? A s'ka mundësi me ndru mujin, lezë. A dim se, se vjen dësh me hanën, pasaj. Vjen me dilin. Apo, njani përshimu thot, dimit këna me logaritë që e na verës. Logaritë gjithë ditë, në bundën ku e qonë. Bundën ku kime quë. Andaj, ti i shep disa njërës përshimu, diskutojnë disa gjëra, atë janë të pamundur a mu ba muhabet. Janë pamundur a mu muhabet. Thot që i kërëzëm dhe mje, lijenë e gajet e lëburhani e jenë te hilejha. Thot sepse këtë gjëra që ka isinon argumenti, janë për qëllim më u përfundu, këtë gjëra që ka nuk argumentohën. Si 7 ditë e javës. Eksumerat. Thot, fe idha waka e shekku fija, in kata atari ku nadari u elbahth. Thot, nëse një njëri i diskuton këtë gjëra, thot, atërë ndërpritët diskutimi i studimit. Nëse njëri vëzër, thot, mëla unë nuk e dije. Unë përshemull, nëse njëri thot, përshemull, unë jam, nëse thot shtë, unë nuk jam i vedishëm që ka jam të folë. A folë të me që këtë njëri? Njëri thot, përshemull, shiko, edhe më thotë, vëllau, nuk e ditë është ka fola. Që i thuti? U pëse më more vaktin? E nëse thotë, jam i vëdishëm shka jam të folë, atërë të e ka për këta. E ku e more këtë vëdije? Pika për ditë që i e i vëdishëm. Aba, kjo vëdija dhe zërë është argument për Allahun të bareke vëtjale. Kjo është e që e kam rëndje djetarët në këtë kontekst. Gjithashtë dhe zërë shejë kërësa më dhe mije, në limën e ti, rrët alën më të qijin, e cilën shejë më dhe zërë shumë interesant. Tho shejë kërësa më dhe mije, رحمه الله فضل الامور الفطريه متى جو الى لها طرق غير الفطريه كانت تعذيبا للنفوس بلا منفعه لها طب روغت e natyrshme banaz rrugët e natyrshme andaj ti e gjen Kur'an dhe zot shumë qartë i shpjegon gjëra me natyrshëm ti nuk ke kon ka kriju zoti kti zoti ti ke hak e çuçi ka hakin ka çu pejgamber ky pejgamber ka zon hakin Allahu xhelalu ala edhe ti mirësh llogari akoma thjesht se çkaç s'ka më thjesht. Andaj rrugë natyrshme janë këto. Thashë e kuzam dhe mije, rrugëve të natyrshme. Se herë që ju caktohet rrugë tjera jo të natyrshme, thot kjo është me e tërturu shpirtin kote kote. Kjo është me tërturu shpirtin kote kote. Thot sikur për shemull dhe se i thuhet një njerit, meri së dinar apo dirhem, thot edhe shpërndaja u qëtë një njerëzve barabar. Ha. Thot fejnë e hedha mumë kinu mbila kulfe. Thot këta mundi bebo si cili njeri me menë shnoqa. Thot pa e ngarku heq. Si ndodhë kjo dhe zërë? Për shumë i marë 100 dinar. Edhe i kije për shumë 2 fëmi. Edhe i thue shoqës. Jep ja u fëmive dysh. Ndaj ja u barabar. Apo, apo kujtë kujtë, du merë qëtu 100 denar, edhe ndajau dy vetave barabar, apo 1000 barabar ndajau, apo 10 vetave ndajau barabar. Thotë që i e kryusam dhe mije, kjo mundët mu bo shumë natyrshëm. Që shimë banë në rëqinë dhe qërë? Ishi ka, ishi ka. Sa janë borshimu? 5 ty, 5 ty. Nëse janë 2, një aty, një aty, a e ke përvu këta me fëmijën dhe zërë? Jep ja fëmijës, borshimu, thuj merë që to, edhe jep ja si cëllit prej fëmijëve të kushive. Ti e shep si cëllit ja kalon një ka një. Nëse borshimu njëni ka met, pa morë, qëfar thue, ose ka munges nga ajo që ka ti e ke dhonë, ose di ku ti e ke dhonë 2. Edhe fëmija këta e ti, thot filanë mi ka morë 2. Natyrshëm e jep. Thot që e kërësam dhe mija. Thot, e nëse dikujt i thot, nëse dikush i thot këtina, çka ja kena dhonë me nda, thot ka dale, se ti nuk mundesh me nda këta taman, deri sa ta dish, çka është pjestimi, çka është shumëzimi, çka është mbledhja, dhe çka është me zbrit. A ka mundësi dhe për shembull i thuti, dikujt marrë shto dojau, për shembull dojau që të hurë ma kredve, barabar. Edhe njëri thot, ka dhe. A e ditë se shumëzimi është e kundërta e pjestimit, dhe se pjestimi është numri i cili ka dal nga pjesët e ndarat barabarta të cilat i ke nda. Por që më të e ki, pjestim që ka ban dhe zë? Tërsien e ndonë në gjims. Ketë në gjimsën e ndonë në gjims. Ketë në gjimsën e ndonë në gjims. Dhe se njani ti thu, por që më, e qka shumëzimi, ta është njani dhe me shumëzu me numrin tjetër. 2 herë 5, 2 herë 10. Qka të shekë kërësam dhe mija? Thotë nësë janë njësë që shtu me i folë, që kemi dhe? Thotë, ati thotë, e, ka dalve ka, kjo është shumë e thjeshtë, meri daj ka dy dhe, pse du më lodhë mu me këto? Andaj që farë thotë? Thotë shekë kërësam dhe mija, kitë kjo gëzër është, ta dhibum bila men faa, thotë është me e torturu njërin, kote kote. Oshë me e torturu e njërin, me e torturu e njërin, kote kote. Thotë shekë kërësam, inu të imije, fa hadha vë inkenak, kelamën sahihan, lakin min el ma'lumi enne me ma'ahu malu juridu enju kasimehu bejna adedin ja'rifuhum bisawije, idha alzeme nefsehu ennehu la ju kasimuhu hatta jete sawara hadha kullahu kane hadha ta'adhi iben lehu bila faida wa kalla jefhemu hadha el kelam. To që e khusam dhe mje. To nëse ne e studiojmë si fjal se pjestimi është e kundrëta e shumëzimi dhe se zbritja është e kundrëta e mblejë dhe se kështë mëral, në këtë të taman. Këtë është taman. To të mirë po, nëse njëri ka do pare me veti, edhe disa veta du të mja u da, dhe nuk ka nevoj me a thonë këtë fjalë hiq. Dhe ka mundësi e torturojnë a kote kote, ka mundësi nuk e përcepton fara shka i thave. E ki pa për shemot njerëzit dhe zërë, matematikën për shkatë nuk e kanë nga natyra, për nga natyra qefi. Për shumëse nuk e kanë? E zë ajo cil, cil, cil, cil, dhe në fundë thotë qka thave, thotë 2 dhe 2 bojnë 4. Pse i rrave dhe qka është largë? Po, se matematikë dhe zërë shumisa matematikë është ndërtuar mbi fantazi. On, ka operacione normal të cilat janë dobishme, i po shej kursam dhe mija thot, matematika është domon stërvitje mendore. Për shembull, a ke pa, ti e ke një libër, një fletore, domon rregulla pjestim dhe zbritje kështu me radhë, edhe në fund çfarë thot, këtë e kena pa veç me stërvitjet vetë. Me stërvitjet vetë. E vetë kjo çka ndodh? Thot, sheriati s'ka ardhur me këtë. S'ka ardhur me këtë. Para më njëri për shembull vezëm i thon, për shembull, ti zguxon me e morë për shembull ndihmën e zeqatit, derisa ta mësoj tabelën e shumëzimit, e ta dish me pjestu, e dish me mbledh për shembull shumë për gjërave. Çfarë thot? Tamam vëllai, shkruaj në fukarash, atë le, kursia. Pse? Është tortur. Çfarë thot shehu zamë mia? Thot ka mundësi dhe nuk e kupton fare fjalën, thot wa qad ya'ridu lahu ishkalat, thot ka mundësi të shfaqen problematika kur u kon tamam. E ka ditë tamam, pasaj i janë shfaqë problematika. Kjo është asë që kam përmend djetarët në këtë kontekst. Tani dhe zër, e djetarë shfarë kanë thonë. Ka thonë nga kjo dalë mi shfarë. Nga këto regullat të sëtë ne i marrim nga natyra e pastër. Parashtrojnë dy pytje. Normat të cilat ne nuk i argumentojmë. Na qojnë të dy pytje. E para, pre nga kanë ardhë në qenjën njërzore këto norma të cilat asë su një shkep, asë su një argumenton, asë su një largon. Më nëse njërë një thotë, shkarkom një mu për këtë në gjera, së përdu mi ditë hiqë, s'ka mundësi, nuk ka mundësi. Hiqë, nuk ka mundësi njëri me zhvezër për këtëre normave, nuk ka mundësi njëri me hek për këtëre normave. Thotë, pyetja e parë, cila jatë, cilë për nga vjenë, burimi, cilat janë burimi, për nga kanë ardhë njërës me i ditë të gjera. Edhe ditë, dhe zërë, qëfar janë? Nga e fitojnë këto regula, këto norma, vlerën e vet objektive absolute tek njeriu. Për shembull, nëse na e dim tani mos e njëri nja bojnë dy, dhe se njeriu është një njerëzore e vetdijshme, dhe se sot jemi në tokë, është e shtunë, është nata. Këto janë gjërat njohura. Apo jemi njerëz me vetdije, flasim kështu me radh. Apo dhe çdo sa ka shkak të pasojë. Këçi to vëzër, pinga e marrin vlerën e vet objektive. Pse ka vlerë kjo? Që ti pe diçka ta. E kjo vëzër këtë përgjigje që ka vëzër, ajo sa ka formën dietarët se këtë përgjigjet na çojnë te Allahu te bareke ve teala. Të gjitha përgjigjet na çojnë te Allahu subhanahu ve teala. Vëzër dietar kanë prurë shumë për shembujve për ta thezuar këtë mesele, ne do ta bëjmë vetëm edhe një për shembull, pastaj do ta vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala, domthon argumentimin në këtë gjëra. E di se domthon nuk kemi mësuar me kësaj natyre të ligjëratave, porse këto janë vëzër muhabetet e ateistëve. O kush do që ka hyrë për me hulumtu çështet e ateistëve, debatet e tyre, objektivat e tyre kështu më radh, do ta varen këtu. Ata nuk dalin për shkak pasojës. Shkak pasojës, prej nga universi, nga ardhmë, e kështu më radh. A ka qëllim jeta, e kështu më radh. Andaj ne po i diskutojmë ata që i kanë diskutuar ata. O shumë rëndësishme vëzër se këtë që të rregulla dhe norma të cilat janë logjike dhe të arsyeshme dhe të paargumentuara, por ne lindim me ato, edhe ata që i mohojnë, jetojnë me to. Ne tani do ta shihim një shembull vëzër, se si njeriu i mohon këto rregulla dhe natyrshëm i pohon. Dhe njeriu vëzër, mohimin që ka ja bënë Allahu xhelel xhelalu, për diçka jeton e pohon. Andaj e përmendëm se trazira e sprovës, shkundja e sprovës e nxjerr njeriu besimtar. S'ka mundësi njeriu në aeroplan, s'ka mundësi njeriu me hip kodra e valës për mi krijen anije, edhe ai me diskutoj. Ja, s'ka mundësi. Në turbulencat, andaj çka thanë britanikët, në gropat e luftës nuk ka ateista. Nuk ka ateista. Këtë gjëra është rregull. Tani do të shohim se shumë prej tyre që i kanë diskutuar këtë gjëra i mohojnë teori e pranojnë praktik. Si për shembull, vëzë, sigur për shembull. A kemi mundësi të zonë me mohu se dje djeshmja ka ekzistuar? Jo. A mundesh për shembull me mohue se para dy javë për shembull ka ndodhur një rast? S'ke mundësi me mohue. Moja më ngjëzë ta, nëse e sille, sille, qënë prapa, dikun ki munal, ki më ardër të datë lindja jote, pas ta ki më ardër të datë lindja babës, pas ta e gjysh, e kështu më ratë. Dhe qikur që ti spranon me dyshu se dje ka ekzistu, edhe par dje, përshimë një nësë njërën i thotë përshimë për datë lindja tonë, thotë a di se dapa jote kur ti ke lindjë s'ka ekzistu fare. Ti të mund, nuk është e mund, se që ja ku jam unë. Fakti që jam unë e këtu, argumenton se që ajo ditë ka ekzistu. Nuk ka ekzistu, jo ka ekzistu, s'ka ekzistu. Qka pa vëzër? Nervozor. A s'ka mund t'i kjo, qkon drejtë e nervoz. Apo, mirë, datë lindja jote, etjera, pas, ku shkojmë, o vëzër? Shkojmë në fillet e universit. Të fillet e universit, o vëzër, atë qka e pysin për veti, kush në kanë zirë, e bojnë për Allahum që lëvala, universit. Sjarë, kush e shtyni, kush e nëzirë, e kështë mëra. Kjo, vëzër, shkak pasoj. Tani, vëzër, da si edhe një prej shenjë, o vëzër, që e ka përruhe njëri prej tëre, që e quhet Frank Turak, i cili mirët me thirin e emër të Allahu te bareke ve teala, normal është pagan, mirë po, i besan Allahu xhelaluhu si krijues i gjithësisë, mirë po nuk është musliman. Çfarë thot? Thot, shumica e njerëzve, të cilët i mohojnë këto normat me të cilat Allahu xhelaluhu ka krijuar njeriu, ata brenda bisedës i pranojnë ato. Do të asim një prej bisedave që ka pas me një prej ateistëve, i cili e ka mohuar se ekziston shkak pasojë. Shka shkak pasoj. Këtë është kuturë. Këtë është aksidentale. Këtë është par regula. A ka mundësi? A ka mundësi aksidentale? Ska mundësi aksidentale. Ska mundësi. Qëfar thot? Filon debati. E pyt Franki, personi cili nuk beson në regulat e shkak pasojës. Qëfar i thot? Qëfar i thot? Thot, të pysë ty, a i beson regulat të cilat ne lindim me to, shkak dhe pasoj? I përgjigjët ateisti jo. Dhe gjithë dhe shumë me nëndësi, me e kuptu pak me vëmendje. E pyt ki personi cili beson Allahu Gjelluara, si krijues. I thot ateistit, ti, a beson në regulat shkak dhe pasoj? Ateisti me plot go i thot, jo, nuk besoj. ja këthen ky cili beson Allahu Gjelluar. Qëfar i thot? Thot po. Ti po pohon, po thu po, se ekzistojnë regula dhe normat shkak pasoj. Normal, ateisti ja këthen kështu. Edhe nëse shep debatën atje, shep se janë istu nërvozua. Dhe ideja është besimtari me nërvozua tjetrin, sikur që a e nërvozon me gjëra palidhje. Edhe i thot ki përzditi, thot jo, unë të përgjigja shumë qartë. Unë nuk besoj në shkak pasoj. Ja këthen Franki dhe i thot, ti beson, tamam, dhe të kuptova, se ti po besojshë në regullat dhe normat të cilat ne lindim me to. Normal ki e grisë, ashtë pak zoni, kujtoj që sa të një. Qëka i thot? Thot, jo, a i të më të gju, jo, nuk besoj në normat shkak pasoj. Ki prapja këta, thot, jam të dëgjue, jam të dëgju. Ti po beson, thot, në regullat shkak pasoj. Edhe tani kur fillon këtu me hinë në labirint, qëfar i thot? Thot, unë thamë po, ti po e thu jo. Thot, po, qysh po manxhet ti mu që i besoj regullat, kur unë po thamë nuk i besoj? Thot, nga se ti po beson, se përgjigja jo të jo, së mundet të une me t'inglu po. E kjo është shkak pasoja. A e kupton dhe zët? Edhe njërës, dhe i zojna. Por qemu, kur ti dikush të thot jo, edhe ti i thu, po anite, si jo, si po, nisoj. Se s'ka shkak pasoj. Qka i thu ti? Jo, jo, kata, kata. Kur tham jo, a jo. Kur tham po, a po. E mirë, pre nga ti jojën me ta morë, jo, do ma thonë. Ki, qka i thot Frenki? Thot, nëse unë ti ta marë jojën tane për po, qka ka lidhe në basë ta asaj shka ti po thue? Te ti e du të më konë nisoj. A po? A e kupton dhe zërë? Ku do me e nëzirë? Nga se ky, ati isa qka thonë dhe zërë? Ati isa thonë, se kret një huri qka i kemi na, janë njërzore. Janë njërzore. Edhe ky do në këtë labirin me e ngatruhe, se ti nuk mund është ta me e po hukur. Se nap, edhe si qenjë njërzore, për qenjë dhe zërë, para se me egzistua Ademi a.s. Nja dhe nja ka mo dy, apo? Nja dhe nja ka mo dy. Para se me egzistua Ademi, toka o konë tokë. Ska ardha Ademi dhe i ka thonë, a, që tokën e gjithë, unë e pi thamë, jo, jo, jo, toka ka egzistu, nja dhe nja ka mo dy gjithmonë, shkak pasoj ka egzistu gjithmonë. Andaj, për mi a qartësu ma shumë, se kjo nuk e kupton, nuk e dita shani e kuptu të dhe ju, kur i thot ki jo, ki thot po, tamam. Nëse nuk bashkohet, do më dhe zërë. Nëse njën i thot shto, nga se ateistit i thot shto, apo thu se, shkak pasoj, është njësoj, mirë. Unë e si besimtar, ti si qafir. Në bazë normave tua, njësoj jena. Nëse unë e ti tham për momentin besimtar, e ti mund thue për momentin ateist, edhe i ndrojmë rolet. Në bazë parimave tua si ateist, s'ka kur gjo. Se? Se nuk ka një regull që e përcakton kër i tham dikujt besimtar, që si këmë thane dhe ateist, se du të më këthit e shkak pasoja. Se pa tjetër e kër e merë emrin, shka ka ta shkaktu emrin. Mon, qish i du dikujt besimtar, në ndërkohë i thot që jam besimtar. Sikur që dalin plot me televizor, ai thotë unë besoj në Allah, ai thotë beson. Ai thotë nuk besoj, unë nuk besoj. Thotë ti beson, apo se këto e di, plot prej njerëzve të sot mundohen musliman, mi thonë janë pabesimtar, pabesimtar mi thonë, ju jeni njerëz të mirë, jeni musliman. Po që nuk është tema jo. Por më ia çarsu më shumë çka i thotë. Thotë mirë. Thotë nuk e di a kuptove të parën, kalojmë te e dyta. I thotë kështu. Thotë ne njohuri çka i marrim. Njohuri çka i marrim dhe i kemi në jetën e kësaj bote. A janë që i kemi shpik ne, apo i kanë shpik, apo janë ato të shpik të në vetë vetë. Do më përqemu, një huri që ka ne i kemi dhe zërë, a egzistojnë vetë vetë në mënirë objektive, apo ne i kemi shpik ato? Ha? Qëfar i përgjigjët? Thot, i thot po, do më ato, ne i kemi shpik, ne i, relativ janë, gjithë shka. Atar i thot qëto, thot, unë të pysë tyje, thot, para se me egzistu njeri parë vëtyrë tokës. Ha. Thot, një fjali, a është e sakta po jo? I thot shtu, nuk egzistoj njerëzit tani për tani. A është fjali e sakta po jo? A e kuptu, fëzë? Por shemë, para se me egzistu Ademi a.s. Që ju të gjenë ma qarë. Para se me egzistu Ademi a.s. Nëse këshmi supozu një fjali para se më kryu Ademi, edhe këshmi thonë, në fëtir tokës edhe ku do në univers nuk ekziston njëri ju. Që kjo fjalia, a është e sakta jo? Apo, faktikisht kjo e ngatron me fjalët e veta. Qëfar i bjenë, gëzër? Nëse thot jo, atër i bjenë që ti nuk i ti që ka i të vozit, të rrejt, se atër njërës të kanë ekzistue, kanë dalë. nëse thot po, fjalia është e sakt, para se më ekzistu njerëzit, nëse thuhet s'kan ekzistu njerëzit është e sakt, atëherë parashtrohet pyetje, penga e mor kjo fjali saktësinë kur njeri s'ka ekzistu, sa ta thon njeri ka shpikit njohurit. A e kuptu vëzë? Do më thonë vëzë, para se më ekzistu matematicienti i parë, formulat a janë konë cakta, cakta, para se kimi me izbulu, a kjo i ka shpik? Kush i ka shpik, o dhe zërë? Allahu Gjelle Gjelalu. Normat e gjithsis, ligjet, kanunët e gjithsis, kanë ekzistu në univers, para se me ardhë na. Kur kena ardhë na, i kena gjithë gatshme. Apo? E tani, dhe zërë, ne kur themi, një dhe një bëjnë dë, para se me ekzistu njeri, kush e ka saksu që këtë fjali? Qka e banë cakt këtë fjali? E banë cak se kjo vlerë është e marë jo për njerit, është jashtë a njerit. E kush e ka dhonë këta dhe zërë? Kush e ka bo hak që ta? E ka bo Allahu Gjellë Gjellë. Po shemë dhe zërë, në univers, qka e ka bo qdo sen me funksionu me sebet? A ne e kena zbulu? A ne e kena shpik? A ne e kena gjithë hazët? Me nuk e kena shpik këta dhe zërë, nuk e kena kriju këta, se qdo sen është me sebet. Ne e kena gjithë hazër. Pika e din njerëzit dhe zërë, se qysh mbjellët toka. Peka e ka në zbuluhe. E ka shkujt dikush i pari njeri në tokë, e, unë e po desë, ti gjithmonë gjuje farën që tu. Jo, ka e ka morë dhe zërë. Për shembull, për nga e dim na, se po e morën farën, edhe e gjujtëm në tokë. E shlojmë shiju, apo e shlojmë ujin, apo bje shiju, edhe del buka. Ka e kemi morë si ta. Kur kush testament për babadarëve s'ne kalon. A keni bërë një herë, me e shkujt dikush baba, mos haroni bitemi se toka si ta mellosh ajo nxjerr frytë. Nuk s'është e mundur, pse? Po na e dim këta. E mirë, na e dim këta, pika e dim na. Kjo vetëm është. Allahu xhelalu ala e ka bërë tokën hazër, me rregulla, hazër, të gatuar, të destinuar, të paraxhikuar, të paracaktuar me ligje, të cilat nuk ndryshohen, nuk tjetërsohen, nuk lëvizin prej venit dhe nuk kanë dashni dhe dhimbje. Këvezër shumë e rëndësi, du të përmeni nëra me lejnë Allahu të bare kjo e të ala, kur dhinë të disa prej veprave të besimtarit. Se shumë prej njëzë dhe dhe të satë ju ka hinë dërvishizmi dhe sufizmi. Apo, mendojnë se Allah i ndryshon regullat për besimtar. Me zisë se kjo, tani nuk është tema jonë në ketë objektiv, por është që duhet me ditë muslimanë, këvezër. Qëto regullat shka i përmenëm dheri tash, Allah nuk i ndronë asë për musliman, asë për qafir. Asë për musliman, asë për qafir. Momentin shka i ndronë, quhet mu'gjize. Quhet mu'gjize. Jash zakonçme. Apo, andaj pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, kur ka dalë luftë, e ka vënë prazmorën. Pse e ka vënë prazmorën, vëzë? Se ligji thot i Allahu xhelalu ala. Gjun shpata, gjun shigjeta, nuk e di se ti je pejgamber. Shigjeta kur gjuhet, duhet më ardhi jash zakonçme diçka prej anës Allahu xhelalu ala për më anë shigjetën. Apo andaj Allahu Gjellë Gjellalu, një prej akteve të pengamës rami ka qëtë muëgjize. Surën e në falë. Ve ma ramejte, idh ramejte, o lakin në Allah rame. Pengamës rami luftën e Bedrit ka dalë, dhe e ka morë dëpluën, pitoke. Edhe e ka gjujtë. A me janë konë larkë paganët. Edhe ju ka shku pluënin si. Pluënin si. A u që para më vëzër, ti pitë qdo, u shemull 2-3 kilometra larkë, i e gjunë një pluën, sa mund me gjujtë dora njëri. Edhe mi u shkun si ata mos me mujt me hek pisinit. Tu i pastru si të prej plungurit. Mirë pa Allah u gjitha, minjarë reagon këto. Se këtë punë ne e kena bo. Se nuk e zakon shme kjo. Pse du të me reagu këtu Kurani? Që mos menoj dhe kush. Apo, për shemë, zakonishtu, minjarë i dërvishizmi. Me ma do plungon vla. Ta gjuj për shemë, beshari minjarë. Nuk shka në ashtu Allah. Këkja, ti të shmungon, nuk të taman. Qka tha Allah u gjitha? Wa ma ramejte, idh ramejte. O lakin Allah rame. Ti kur e gjujte plunin o Muhammed, ti e gjujte. Apo, qka thëtë Allahu gjera? Ti nuk e gjujte, kur e gjujte. Por Allahu e gjujti. Shkone këtë fjali dhe zërë. Qëfar fjali është? Wa ma ramejte, idh ramejte. Wa lakin Allah rame. Ti nuk gjujte, momentin shka gjujte. Por Allahu gjujti. Thot që i khlusamë të imi e. Thot, ti nuk e gjujte, me takatin shka e arriti. Kur e gjujt e plunin. Ti e gjujt e plunin. Ama zakon që më ligjë shka thot, plunin kur ta gjujsh e merë univerzit. Shumë është përndata jo. Ama piqe tu me e rogë dikan atje në sytë e vetë. Lartë, që ka tha Allahu Gjellu Ala, Allahu e gjujti. kanë thonë Allahu e mrini. Allahu e shoj atje. E kjo vëzër ligji është, ligji. Andoj Allahu të bare kjo e tala vëzër, kur ka lind me rjemja, pa bab, o dash me reagu me shpallje. Pse? O spranohet kjo. Spranohet kjo. Andaj jehudit minjare kanë më hunka, dhe njo, s'ka mundës. Pse? Andaj Allahu gjelë vëzër, u dasht me, me bo muajgjize, që Isa i pendjep, mi thanë, inni abudullah, unë jam robi Allahot. Edhe mu binda ta. Pse? Pse du të me folë fosh një vëzër? Se zakon shumë nuk folë. E pse u dash me folë të Isa se s'ka bab? A e kupton vëzër? Kirë liqë, nuk prishët as njëherë. Andaj për nga mberi jonë, sa vëzër, vëzër, ketë ka lëviz në basë të ligjit. Nuk ka shkuaj për në meken me dinë me thanë, unë jam për nga mberë, mu sotu të bëbe kërkur gjosës në ndollë, unë jam për nga mberë. Jo, vëzër, jo, a i ka dalë, e ka, a dini për shemë, nësëra mësërë Allah u gjela me shkun haqja, për numre të ta shifni. Për shemë, pyti gjithmonë ata që shkojnë për në meken me dinë, thuj, ka është rruga ka ka shku për nga mberi jonë, sa vëzër, për në meken me dinë. I kam shu rrugës matë lartë, vëzër, tra javë ditë ka u thue. Për çfarë arsye? Se ka dash me e morë sebepin me të lovit. Se nëse ata a ki shku rrugën e zakonshme, a do kështonë që qështë ne ka shku. Par jo, a që ka bani, shkoj njërë në shpel. E priti që ata të kujtojnë që ka shku largë. E pas taj të hecë rahat rahat. Këtë dhe zër ligjë, e ka morë Allahu të bare kjo e tala, dhe ka mësu për nga meri sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi Sin Allahu te bareke ve teala e ka përmend në Kur'an dhe pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam dhe është vendosur në natyrat njerëzore. Na do ta shpjegojmë me lein Allahu te bareke ve teala edhe në shembuj të tjerë sa do të sjellim me lein Allahu subhanahu ve teala. Elusbi Allahu jelle wala që Zoti jon te bareke ve teala na mundson që zemrat tona të mbushen me iman, të mbushen me besim në Allahu te bareke ve teala. Elusbi Allahu jelle jelle që Zoti jon te bareke ve teala kudo që kemi çolluar, Allahu na shpëblen. Kudo që kemi gabuar, ka qenë për meje, për shejtanit. Elusbi Allahu që Allahu na fal. Elusbi Allahu jelle wala që Zoti jon te bareke ve teala na mundson që të mbrim Ramazanin me shëndet dhe me iman. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu. إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.